إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال وركا إدعاد إسلامي الفرقان قضبدي سنة وحا كميدا لح أسكري أو كترسن دولة فدرالكا هيا لمشي داوع كون نغضي قرحيو عيد مدى حركة مجاهدين تال شباب أي كفوليان قيبا كميدا قبل كالشبالة هوسي قرح لغو داوع أي أسكر كترسن دولة فدرالكا هيا كرد عي قبل كجذو هيا دوار لغو قاضي فريسن عيد مدى كينيا كليهين دغان كترسن قبل كجارسة يدول كينيا فدي أسكري كترسن عيد مدى دولة فدرالكا هيا مغالدة مقدشة كدري لبر روح شعب بغض حوغن ايا دولدا كينيا كهيستا بدقبكا عيدمديدا كوسوغان غوبلكا مانديرا waxaa la ogaaday ceelal badan oo ku yaala dowladka magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu tuuro dadka shacabka ah ee shirqoolada ku dilan saraakiisha dowladda federaalka dowladda Turkiga ayaa saraakiil Sirdoona waxay u soo dirtay magaalada Muqdisho si ay u baaraan saraakiil Turki ah oo dhawaan lagu dilay dowladka caasimada kufsi ayaa loo geystay haweenay kamid ah bulshada ku dhaqan gobolka Wajeer ee dhulka NFD munaasabad lagu soo xiray macadka qiraa'adka ee Saqawi ayaa ka dhacday degmada Jilib ee walayda Islaamiga ah Jubada dhexe إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran lix askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka shabeelada hoose iyadoo qarax qasaare dhaliyay lagu weeraray ciidamada ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugan gobolka gedo wararkaas iyo war kale oo ku aadan war ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay kaga sugan yihiin gobolka mandheera waxaa ka waramaya mahad cubayd ciidamada mujaahidiinta shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyay gobolada shabeelada hoose gedo iyo gaarisa haddii aan ku hormarno shabeelada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday goob ay fadhiyeen ciidamada dowladda federaalka oo ku taala degmada janaale qaraxaasi waxaa dhimashay iyo dhaawac lagu gaarsiiyey askartii la beegsaday tirada dhimashada waa labo askari halka dhaawacuna uu yahay laba kale isla shabeelada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay galab qarax la beegsaday gaari ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa deegaanada jasiire iyo baqal hal askari ayaa ku dhintay halka mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale gaari hartoob ah ayaa lagu gubay qaraxaasi haddii aan u imaano gobolka gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku rondeynayay degmada balad xaawo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay labo askari gaarisa ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday saldhig askarta kenya ay ku leeyihiin magaalada sangailow ee gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee kenya xoogga ku haysato dagaalka oo in muddo ah socday kadib waxay wararku sheegayaan intii uu dagaalku socday inuu dab xooggan qabsaday saldhigga ciidamada kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaraya howlgalladooda kala duwan ee ay la beegsanayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay laba ruux oo shacab ah dilkan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay degmada dayneyle ee magaalada muqdisho labada ruux ayay dileen askarta dowladda federaalka ayaa lagu kala magacaabi jiray cabdinuur sandheere iyo cabdulaahi cismaan shidda dilka kadib waxaa goobta isaga baxsaday askariga falka geystay waxaana dadka deegaan ku sheegeen in dilkan uu yimid kadib muran soo kala dhex galay gacan ku dhiglaha iyo labada qof ee shacabka ah magaalada muqdisho ayaa waxaa joogta ka ah dilalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ee ka dhanka dadka rayidka ah kuwaasoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa askarta marka laga reebo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo iyagu qaarijiyay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka oo dadka rayidka dhib ku hayay baqdin xoogan ayaa dowladda Kenya ka haysata badqabka ciidamadeeda ku sugan gobolka Mandera. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdisamid Cabdullaahi. Dowladda Kenya ayaa ciidamadeeda ku sugan xeryaha ku yaala gobolka Mandera martay inay heegan buuxa galaan iyadoo laga cabsi qabo weeraro ay militariga xarakada Shabaab al-Mujaahidiin ku qaadaan sida laga soo xigtay qaar ka mid ah warbaahinta dalkaas. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii uu walwal abuuray weerar ay ciidamada xarakada Shabaab al-Mujaahidiin ka fuliyeen meel u dhow halka ay u bixiyeen ceel waa Kenya. Wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya ka soo xigtay xogtan, isagoo xusay in xoogaa ciidamo lagu xoojiyo kuwa jooga Mandera si ay ammaanka u adkeeyaan. Kenya ayaa ka cabsi qabta weeraro u dhiig badan ku daata oo ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha dalkaas. Mar waliba waxay dowladda Kenya sheegtaa inay ciidankeeda heegan gelisay ama ay ciidamo dheeraada geysay dhulka NFD ama Lamu. Haddana weerarada xarakada Shabaab al-Mujaahidiin ma istaagaan. Waxaa la ogaaday ceelal badan oo ku yaala dhuleedka magaalada Muqdisho, kuwaas oo lagu tuuro dadka shacabka ah ee ay shirqoolada ku dilaan saraakiisha dowladda federaalka. Faahfaahin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Amiin. Magaalada Muqdisho waxaa maalinba maalinta ka dambeysa laga soo sheegayaa dhacdooyin kala duwan oo dhibaato ku ah bulshada ku dhaqan caasimadda, kuwaasi oo inta badan ay ku kacaan xubnaha kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalka. Deegaanka Garis Baley ee dhaca duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo warinayaa in uu ku yaallo ceel aad u dheer oo laga shakisan yahay inay gudihiisa ku jiraan dad aad u badan oo eheladoodu ay la'yihiin. Arinta ceelka ayaa dibadda u soo baxday kadib markii sarkaal ka tirsan dowladda federaalka uu dhowaan khirtay inuu doonayay inuu ceelka ku rido ganacsade uu dilay kadibna uu lacagtiisa ka dhacay. Dadka deegaanka ayaa aad ugu baqa ceelka, waxayna aaminsan yihiin inay meedad badan ku jiraan sababo la xiriira dadka ay sida shirqoolka ah ku dilaan hay-adaha sirdoonka dowladda federaalka oo badanaa ay ku soo tuuraan goobo qashin ah oo u dhow ceelkaas. Nin ka mid ah dadka deegaanka ayaa mar uu saxaafadda la hadlayay waxa uu yiri sida tan: marka anigu dadka deegaankan ka mid ahay bulshadan u adeegaa, marka waxaan dareemay bulshadii aan u adeegi lahay inay ceelkan ku jirto. Marka ceelal badan oo deegaan ku yaalaan maarag tagnay, xirkaan ka keennay, waa soo bixinay. Wiilka markaan soo bixinay meydka waa la qaaday, ceelka wallaahi 178 jira. Si kastaba ha ahaatee, waxaa magaalada Muqdisho marar badan laga soo tabiyey dilal bareer ah iyo dhacdooyin kale oo la yaab leh, kuwaasi oo bulshada ku noqday la yaab iyo dhabana haysi. Dowladda Turkiga ayaa saraakiil sirdoon u soo dirtay magaalada Muqdisho si ay u baaraan saraakiil Turki ah oo dhowaan lagu dilay dowladka caasimadda. Cabdiraxmaan Badar ayaa ka waramaya. Waxaa garoonka aadan cadde ee Muqdisho ka soo degay saraakiil Turkiga uu hoggaamiyo madaxa arrimaha dibadda ee ciidamada booliiska dalka Turkiga. Waxaana soo dhaweeyey Zakiya oo idna ah taliye ku xigeenka booliiska dowladda federaalka Turkiga oo toddobaad ka hor duleedka Muqdisho looga dilay saraakiil, ayaa canaan kala duldhacay madaxda booliiska dowladda federaalka oo uu ku eedeeyey inaysan lahayn ciidamo ammaanka sugi kara. Turkiga waxa uu sheegay inay u tababarayaan dowladda federaalka koox haween yarag isugu jira si ay ammaanka u sugaan. Turkiga ayaana horey dowladda federaalka ugu tababaray ciidamo booliis oo la oran jiray Haramacad, kuwaasoo ku dhammaaday howlgallada iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fulisa magaalada Muqdisho. Waxaana taliyahoodii Farxan Qorole lagu dilay duleedka Muqdisho 4 Abriil qarax ka dhacay halka loo yaqaana Tabeelaha Sheikh Ibraahim ee duleedka Muqdisho ayaa lagu dilay 2 sargaal oo Turki ah, halka sidoo kale lagu dhaawacay 5 askari oo ilaalo waa saraakiishan Turkiga. Dowladda Turkiga ayaana qayb ka ah dullaanka lagu soo qaaday Soomaaliya, waxayna ka mid tahay dowladaha garab ka siinaya Yahuudda si loo xasuuqo shacabka reer Falastiin. Turkiga ayaana qayb ka ah ciidamada NATO, wuxuuna door ku lahaa dullaankii lagu qaaday Afghanistan oo ugu dambeyn isbahaysigaasi ku jabay. Kofsi ayaa loo geystay haweeney ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka Wajeer ee dhulka NFD. Maxamed Sheekh Cali ayaa ka waramaya. Wararka ka imaanaya dalka Kenya, gaar ahaan dhulka ay gumaysato dowladda Kenya ee NFD, ayaa ku waramaya in fal naxdin leh laga soo wariyay dhulkaas ka gadaal markii gabar si xun loogu kufsaday dhulkaas. Kufsigan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafad lagu magacaabo Suunrisi, waxaana kufsigan ka dambeeyey siday wararku tibaaxayaan 4 dhalinyaro ah. Gabadha oo warantay warbaahinta ayaa sheegtay in markii hore ay soo raacday bajaaj ayna u socotay isbitaal si ay daawo u soo qaadato. Markii wax yar ay socotay bajaajta hal mar si degdeg ah, waxaa bajaajta ku soo fuulay 3 rag dhalinyaro ah, kuwaas oo markiiba afduubtay gabadha dhibanaha ah. Kiiskan kufsiga laguna soo eedeeyey 4 dhalinyarada ah ayaa la geeyey saldhigga booliiska ee magaalada Wajeer ee dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato. dowladda Kenya oo xoog ku haysta magaaladaas ayaa lagu eedeeyay in aysan kaalin wadaagsan ka geysan soo qabashada ragaas waxaana xusid mudan in badan falalka noocaan ah ay geystaan askarta Kenyaanka ah dulka muslimiinta ee Kenya ay gumaysato waxa marar badan laga soo wariyay falal naxdin badan oo ka dhana bulshada muslimiinta ee koosnool gumaysiga dowladda Kenya munaasabad lagu soo xirayay macadka qiraa'adka ee Saqawi ayaa ka dhacday degmada Jirib ee walaalada Islaamiga ah ee Jubada dhexe warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Sakriya Umar munaasabadana waa heed mid seer sare loo soo agaasimay isla markaana macadka Saqawi loogu soo xirayay arday dhameystay barashada qiraa'adka 10ka ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Jilib ee walaalada Islaamiga ah ee Jubada dhexe iyadoona ay ka soo qayb galeen marti isugu jirtay culimo waalidiin iyo masuuliyiin waxaana madashay ay ka dhacisay munaasabadan laga jeediyay kalimaad kala duwan ugu horeen waxa hadlay ardayda macadka Saqawi ee dhameystay barashada qiraa'adka iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabihii ay ku barteen macadka A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim Bismillaahir rahmaanir rahiim Ya ayyuhan naasu ittaqoo rabbakum يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم sidoo kale waxa isna ka mid ah martida lagu casuumay munaasabada sheekh jaamac abdisalaan oo ka mid ah culimada diinta islaamka sheekh ayaa ka hadlay barashada qiraa'adka iyo sida ay ugu sugan tahay shariicada islaamka isagoona dhanka kale la dardaarmay macallimiinta ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka ah waxa uu nabiga ugu waxyooday oo lagu soo gaarsiiyay sabcato xaruf sidayno la socono todobaad xarafna waatadawada nooc oo quraanka uu ku banaayay la yiri in macaan ahaan todobaad imaam loo jeedo oo qiraa'adka todobaad dajiye waxa loo jeedaa quraanku halkii kelimo macaan u dhawdhawo kaleen yeelan karta ama ayada nafteeda macaanideedu ay isbadbedeli karto baa loo jeedaa marka todobaad qiraa'ada quraanka lagu akhriyay waa arrin mashruuca ama sunna oo jaayisa haddii ilaahay uu qadaro oo aad macallimiin noqotaan hadeer baqaakin inuu yahay waa u badan tahay ragga iyo dumarkaba dhaqankii ummaddu ay ku soo jiri jirtay waxaa laga bedelo oo ilmaha la oran jiray uulihii leedinku garaaci lahaa soo gurta oo la jirdin lahayo oo la bahdelinayo oo qalbiga laga dilaayo oo cunfi iyo colaad keliya wax lagu baray oo naxariis aan lagu arag ardaygii iska qaylinayo uu leeyahay macallimow ilaahay ka baq maalum oo taqilla walaa ya taqilla iska garaacaya yaa hadii dumar baan inta waa la sameeyaa adilada loo dirishadeen ma adilkoodu u banaan yahay ardada waxaan u maleynayaa inay ku noqosho u baantahay munaasaba aysan la lahayn baabkaas baxdigeedina anigu waa wadaa inaysan mashruucba ahayn canuga in lagu jirdilo quraanka baxdigeedii wali waa ku dhex jira waa idin sii sheegayaa cid ku fasaxday canugan jirkiisa saarabti ka yeel hadduu aabba yidhi canuga anuguna lafiisaan leeyahay adiguna jirkiisaa leedahay aabba ma fasixi kara canuga jirkiisa gabagabadii waxaa munaasabadan soo xiray waaliga gobolka Jubada dhexe sheekh Cali Darwiish wuxuu sheekha dardarna dhaxalgal ah u jeediyay ardayda macadka Saqawi ee dhameysatay barashada qiraa'adka isagoona ka wilaay ahaan ballan qaaday inay isgarab taagayaan dhammaan macaahida shariicada ee wilaayada waxaan rabaa insha Allah taala dardar yar inaan ku soo gunaanado hadduu ilaahay idmo ardayda waxaan u dardarmayaa maanta fursad aan u helay inay mataqaanay ijaazo u helaan 10 qiraa'o horta nimcu Ilaahay idii subhanahu wa ta'ala ku galadaystay nimo idan hore u haysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala idii 10 qiraa'o inaad akhrisaan dadna aad bartaan maanta ijaazo idii siinaya taas waxay u tahay farxad idinka iyo waalidkiina dalaw annaguna ka mas'uuliyad ahaana aad iyo noo farxad gelinaysa jiil inta la eeg oo Ilaahay kitaabkiisa xambaarsan inay noo soo baxaan farxad weyn iyo noo tahay waxaan idin dardaarmaynaa kitaabka Ilaahay aad barateen inaad ku dhaqantaan oo aad laazimtaan oo quraankaas uu idin ka lumin insha Allahu ta'ala juhdi iyo dadaal badan aad gelisaan sidaad u hayn lahaydeen ummadana aad u bari lahaydeen insha Allahu ta'ala farxad gaar ah inoo tahay in mataqaanay macadkiisa qaawi ee meesha lagu bilaabay jubada dhexe isla jubada dhexe jirib haddana uu ku dhamaada haddana isla jubadii dhexe xafladeedii lagu dhiga yacni farxad weyn iyo si gaar ah insha Allahu ta'ala inoo daraasiinaysa insha Allahu ta'ala annagu ku gulaa yahana waxaan insha Allahu ta'ala ballan qaadaynaa macadka saqaawi iyo macaahida kale culuumta sharciga lagu barto oo dhanba insha Allahu ta'ala inaan iskarab istaagno oo Ilaahay kitaabkiisa u khidmayno waa shaqada aan guriyeena uga soo baxnay macadka saqaawi ayaa faracyo kule qayb ka mid ah wilaayadka islaamiga iyadoona ay ka baxeen arday badan kuwaas oo ka faa'iideystay fursada waxbarashada macadka warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al-furqaan dhigaystay xilliga oo naga inta